ветер, не мазе пазецца, усюды вея, пазрывала гнёзды здрава ўрэжа, коліць вочы белым вогнем сонца, як нож. Стары, неразважлівы і п'яны горад, стон клаксонов фордоплей востры, шпілька сцяла звоны церкваў з ветрам ляцяць. Горад спіць у цяжкім сне, наплываюць сцены хмараў, бура ідзе. На старой ратушы б'е, пазабыты ўсімі людзьмі, гадзіннік нашых мараў. Холст, чысты белы, як медычны спірт, расплываецца ў далонях вобраз. Не належыць да нікога горад і сон. Вокны адбіваюцца ў тваіх вочах, недапалены акурак тлее, безнадзейны пацалунак недзе у траве. Горад спіць у цяжкім сне, наплываюць сцены хмараў, бура ідзе. На старой ратушы б'е, пазабыты ўсімі людзьмі, гадзіннік нашых мараў. Міма, міма дамаў, міма краваў, міма хістаючыхся ліхтарняў, спакойна міма мяне, міма мяне, міма мяне, міма мяне. Горад спіць у цяжкім сне, наплываюць сцены хмараў, бура ідзе. І пяском засыпіць горад і оставіць толькі стары гадзіннік нашых мараў. Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Вітаю слухачоў Радыё Рацыя. З вамі Яна Запольская. Пэўна, шматлікія з вас любяць нядзелю. Дарэчы, і я таксама. Не трэба нікуды спяшацца і, галоўнае, рана ўставаць. Затое можна спакойна і з пачуццём задавальнення выпіць кубачак гарбаты, а яшчэ лепш, калі ў добрай кампаніі. Таму запрашаю вас пайсці ў госці. Гэтым разам да слонімскага літаратура і краязнаўцы, паэта, перакладчыка і журналіста Сергея Чыгрына. Спадар Сергей шмат піша, у тым ліку і ў тыднёвік беларус у Польшчы «Ніва», распавядае намеснік галоўнага рэдактара «Нівы» Віталь Луба. Ведаю яго як такога апантанага краязнаўца, які шукае матэрыял пра людзей, звязаных са Слонімшчынай. А паколькі Слонімшчына, Гродзеншчына, Беласотчына, даўней гэта быў адзін арэал, таму ён вышукоўваў людзей, якія працавалі на беларускую справу, але яны часта выводзіліся з Беласотчыны. І ў выніку гэта наша знаёмства і супрацоўніцтва ў «Ніве» узнік рубрика «Родам з Беласотчыны». І дзякуючы такім шматгадовым пошукам Сергія Чыгрына выйшла шмат кніжак пра ураджэнцаў Беласотчыны. Ён вярнуў забыцця постаці Франка Рышкевіча, Грынкевіча, таксама Казлоўшчыка. Потым пайшоў следам, якім ён падказаў, каб ён знайшоў у Беларусі людзей, якія выехалі з Беласотчыны, напрыклад, пасляваенны перыяд у час рэпатрыяцыі, якія апынуліся ў Беларусі. І такім чынам з'явіліся яго артыкулы пра Владимира Казбірука, про Серафіма Андрэюка і шмат якіх іншых людзей, якія тут выводзяцца з нашых тут мясцовасці. Дзякуючы гэтаму супрацоўніцтву і выйшла апошняя яго кніга. Рыхтуецца і ў нас кніга, так што я яго папросту цаню надта за тое, што ён такі настойлівы ў сваіх пошуках. Для нас гэта вельмі каштоўна, тое супрацоўніцтва з ім вельмі плённае, ён папросту узбагачае таксама і нашу нашыя старонкі. Спадзяюся, вы ўжо сабраліся. У такім выпадку выпраўляемся ў госці. Добры дзень у хату. Спадар Сергей, вы паэт, перакладчык, краязнавец, літаратуразнавец, журналіст. Адкуль столькі ўсяго? Дарэчы, вы хлопец вясковы, як кажуць у народзе, так, нарадзіліся на вёсцы. А яшчэ прачытал у адной з вашай кніжак, што ўсе чыгрыны з Чамяроў. То можа гэта ў такім раёне ўсе таленавітыя? Ну, па-першае, я не з Чамяроў. Я з вёскі Хадзявічы Слонімскага раёна. Ну, да Чамяроў, калі ісці праз лес, бо Чамяры знаходзяцца якраз на дарозе Слонім-Беласток. Вот толькі Слонім прыязджаеш, пачынаюцца Чамяры, і дзе стаіць шыльдачка, што ад Чамяроў да Беластока 135 кіламетраў. Але калі прайсці праз лес 2 кіламетры, вот пачынаецца мая вёска Хадзявічы. Вось там я і нарадзіўся. Але род Чыгрыноў, ну так, у межах Слонімскага павета, ён пачынаецца вёсцы Чамяры. Чамяры, адкуль выйшлі славуты Максім Бурсевіч, які за фінансы адказваў грамадзе Заходняй Беларусі, скульптор Іван Міско, выйшаў з Чамяроў, паэт Анатоль Іверс, Якуб Міско, журналісты, пісьменнікі, вельмі шмат цікавых, якія выйшлі з Чамяроў. Тым не менш, я з вёскі Хадзявічы, але заўсёды чамусьці мяне блытаюць і кажуць, што я з Чамяроў. Аднойчы я сустрэўся ў доме літаратара з народным пісьменнікам Беларусі Іванам Чыгрынавым, бо ёсць яшчэ Іван Чыгрын з Чамяроў, кандыдат філалагічных навук, быў ён памёр ужо. З Іванам Гаўрылавічам Чыгрынавым сустрэўся і захацеў з ім пазнаёміцца. Ён такога высокага росту быў і падышоў да яго. Кажу: «Добрый дзень, Іван Гаўрылавіч, я Сергей Чыгрын са Слонімшчыны». «О, добрый дзень, Сергей, і скуль ты гэта ўкраў такое сваё прозвішча? Ты, мусіць, з Чамяроў». «Не, кажу, я з суседняй вёскі». «Ай, все равно ж Чамяроў». «І скуль вы там бераціся гэтыя чыгрыны?» Я говорю: «Іван Гаўрылавіч, ну вядома, ну вы же самі сказалі, што я з Чамяроў. А вось вы з Магілёўшчыны, да яшчэ з рускім канчаткам аў, Чыгрынаў. А ну, то добра». І аднойчы на калену друкаваўся ў Ліме, як быў студэнтам, такую рэцэнзію друкаваў на зборнік Владзіміра Васько, паэта з Ліды, трошкі крытычную, так Іван Чыгрынаў патэлефанаваў Івану Чыгрыну і кажа: «Іване, ты чытаў сённяшні Лім?» «Чытаю, шо такое? Зноў некі Чыгрын з'явіўся. І скуль яны бяруцца?» А Іван Чыгрын, надта ж так здагадацца, кажа: «Чаго ты, Гаврылавіч, хвалюешся? У Расіі шмат толстых і ўсе класікі. Ну, тут ты маеш рацыю». І трубку ён паклаў. І потом не раз прыходзілася сустракацца з Іваном Чыгрынавым. На жаль, ні Івана Чыгрына, ні Івана Чыгрынава нема, але яны вельмі добра да мяне адносіліся, да мяне, як бо я тады яшчэ быў малады хлопец, толькі пачынаў больш-менш шлях у літаратуру. Тым не менш, от чамусь мяне называюць, што я з Чамяроў. Ды плюс яшчэ, самае цікавае, кажу, што я, як па бацьку клічу, я Мікалавіч, Сергей Мікалавіч, а яны ўсе мяне называюць Сергей Іванавіч. І нават у дакументах некаторых было напісана, што я Чыгрын Сергей Іванавіч. Я ўжо не звяртаў на гэта ўвагу. Но самы смешны эпізод быў, калі я быў студэнтам, і быў у нас такі выкладчык беларускай мовы Яўген Міхайлавіч Камароўскі. І ён выкладаў беларускую мову, але быў дзядзька такі трошкі глухаваты. А ў мяне такая была некая не традыцыя, такая некая прыкмета, што калі я пачынаю чхаць, чхну і сам сабе кажу: «Каб ты здох, сабака». І вот аднойчы на лекцыі, лекцыя, Камароўскі нешта тлумачыць, все, 100 чалавек сядзіць у аўдыторыі, і я так: «Апчхі!» І сам сабе: «Каб ты здох, сабака». А ён, стоячы каля дошкі, падумаў, што я сказаў на яго. Ён падыходзіць якраз да гэтых хпартаў і кажа: «Хто то сказаў?» Я говорю: «Я сказаў. Ідзіце з аўдыторыі і больше на мае заняткі не прыходзьце». Ну, я і пашоў, і больш на лекцыі яго не хадзіў. Наступіў момант экзаменам. Я, значыць, папрасіў з дзяўчат, каб яны мне намецілі білецік з другого боку, якую-нибудь там крышачак паставілі. Яны мне так і зрабілі. Я так заходжу на экзаменах, а ён хутка ўсе экзамены праводзіць, і ён чакае мяне. І кожны раз на лекцыі казаў: «Што, Чыгрынава нема?» Все ха-ха, смяюцца. «Не, нема». «Ну, добра, нельга яму наведваць мае. Паглядзім, што ён на экзаменах скажа». І вось я іду на экзаменах выцягваць білет. Заходжу і бачу на стале Ляжыць той білет, памечаны крыжыкам, які мне дзяўчаты яго памецілі. Я яго выцягваю і кажу: «Білет 9-ы». І пашоў сядацца, рыхтавацца. Ён кажа: «Сядай за першую парту». Я сеў за першую парту, но я гэты білет ведаў просто выдатна. І ён 4 чалавека перада мною быстро так экзамен правёў і да мяне. Я сядаю і пачынаю адказваць. Першае пытанне, другое толькі пачаў казаць, а ён кажа: «Хопіць, вы добра Чыгрынаў адказваеце». Дастае такую сваю некім паперку і кажа: «Але ж вы ні на адной маёй лекцыі не былі». «Ну, Бог з яго, што вы на лекцыі не былі, але ж вам павінна быць сорамна. У вас такі знакаміты бацька, пісьменнік славуты, напісаў «Плач прапёлкі», «Апраўданне крыві», «Іван Гаврылавіч», я ж яго добра ведаю. Всё, як вам не сорамна перад бацькам сваім, перад такім знакамітым пісьменнікам, всё». Дзяўчата, якія сядзелі там, рыхтаваліся, яны проста пападалі со смеху. А я кажу: «Ну прабачце, Евген Михайлович, ну так атрымалася ўсё. Ну я вам пяцёркі выдатна не паставлю, а чацёрку то вам заслужана. Проста вы дрэнна сябе паводзіце». Ён мне паставіў добрую заліковку. Я выйшаў, а весь курс мяне чакае, што мне Камароўскі паставіць. Я говорю: «Ну пяцёрку не паставіў, толькі чацёрку». «Ай, на што тады мы бы хадзілі на гэтай лекцыі? Не хадзілі б, усё, і тоже атрымалі б чацёрку или пяцёрку». Я говорю: «Але у вас нема бацькі Івана Чыгрынава. Мене та бацька ёсць Івана Чыгрынава, які мяне выратаваў. А у вас-то не было. Так што мяне чацёрка альбо пяцёрка». Вось такія мяне з маім прозвішчам цікавыя адбываліся гісторыі. І яны працягваюцца да сённяшняга дня. Праўда, цяпер жа мяне прозвішча неяк бы яны тады ратавала, а цяпер як бы яно мяне ўжо, як кажуць, вядомасці не трэба, то ўжо не так да гэтага. Таму што старэйшага Чыгрына ўжо за мяне няма больш, бо я ўжо самы старэйшы, у мяне ўжо ўзрост, і калі еду Слонім, то ведаю, што трэба заехаць да Чыгрына. І не важна там, ці я Шабяроў, ці я з вёскі Хадзявічы. А ёсць ужо маладзейшыя Чыгрыны, можа, з'явіліся? Што датычыць Чыгрынаў, цяпер інтэрнэт ёсць, можна ўсё найці. Ведаю, што ў Расіі ёсць, на Сахаліне жыве Яўген Чыгрын. Ён трошкі маладзейшы, вельмі добры паэт, но я пакуль з ім не знаёмы. Ёсць на Ўкраіне вельмі шмат Чыгрынаў, а ў горадзе Ніколаеве ёсць вуліца Чыгрына. Аднойчы я паехалі мы, журналісты з Украіны і такіго з Беларусі, у Польшу, туды на паўднёвую частку Польшы, на семінары туды ездзілі, ўсё, і мы так вельмі добра пазнаёміліся з украінскімі. Я кажу: «Вот вас, кажу, нікога у ваш гонар нема вуліцы, а гонар мяне назвалі вуліцу ў горадзе Ніколаеве, гонар Чыгрына». А адна дзяўчына была з Ніколаева, кажа: «Так, ёсць, там амаль цэнтральная вуліца ў Ніколаеве Чыгрына». Вось бачыце, як усё. А што датычыць Беларусі, то я ведаю, што ёсць такі скульптар Чыгрын. Толькі я таксама з ім не знаёмы. Спартсмены ёсць з прозвішчам Чыгрын, але магчыма яны не са Слонімскага раёна, але на Слонімшчыне вельмі шмат Чыгрынаў, нават ёсць Чыгрын Сергей Мікалаевічы такія. Але што датычыць гісторыка і краязнаўцы, літаратуразнаўца маладзейшага, на вялікі жаль, ні Чыгрына, ні Пятрова, ні Сідарова на Слонімшчыне няма. На сённяшні дзень пакуль я, на вялікі жаль, самы малады. Хто пасля будзе даследаваць і Слонімшчыну, і Гарадзеншчыну, пакуль гэта не вельмі добра такая сітуацыя склалася. Вечар над чарай лягла, белым прывідам імгла. Вецер заціх, не шумі. Новым Слонім спіць, толькі адзін я не сплю. Старца баліць, бо люблю. Меру за кроком я крок, мчыць са мной думкаў паток. Ішоў бы, здаецца, так даль, без сердца я жаль, скину бы сум и тугу, але дарма не могу. Где ты, голубка моя, чуешь, як мучуся я, чуешь, як сердце болит, як тяжко мне жить. Ты запитала, чому? цябе я гляджу. Ты ж ані цара, ані Бог, я даць адказу не мог. Але за тое цябе правду кажу, мне павер. Слухай, галубка моя, шчыра люблю цябе я. Без слов, что моих мроят и снов, что за тебе дам житё, радость ты счастье моё. Дар Сергій, скажіть, будь ласка, яким чином вас у свій час у Могилів занесло? Яким вітром? По-перше, я в вёсці жив тільки з маті. Батька з нами не жив. Навіть не розписані з мамою були. Батька пішов в військо, там був в війську, і він вже до мами не повернувся, але в його більше дітей нема. І мама мене завжди одна виховувала. Мамы адукація тільки два класи. І то в одному класі на некілька років сиділа, то вони мінялися, то вони були і польські та класи, і білоруські, і так далі. Адукації вельми мало. І мама все життя працювала у колгасі, її ніколи оборони ніякої не було, і так далі. Все. Але мама, вона, як той Василь Шукшин, русский письменник, казав, моя мати хоч ніякої адукації не має, але вона розумніша за любого російського міністра. Так я мав похвалитися і своєї маті. Хоч їй тяжко працювалася, хоча вона тримала і корову, там, і господарку, все, я постоянно їй допомагав. І ми тільки з її двоїх були в хаті. Вона завжди бігла на бригаду, то тої, то бракові їй велику дялку давали, то бульби, все. Я після школи завжди допомагав, все. Але у мами, як ні у кого інших з вёски, була мета. Треба, каб син отримав добру адукацію і втек з колгасу. І втек з цієї вёски. Що мама і виконала. Своєї мети добилася. Це одне її щастя. Вона ще, дякувати Богу, живе. Я вже забрав її до себе. 14 років я вже покинув вёску і поїхав в люди. Мама залишилася одна. І я навіть вёсці, бо моя вёска доволі велика, я вже мало кого ведаю навіть тепер. І я завжди заставався в хаті один. Але не ведаю, як так здарилося, що я десь з 5 класу, 6 почав цікавитися білоруським кіно. І я настільки став цікавитися білоруським кіно, що я став колекціонувати, збирати все-все-все, що зв'язано з білоруським кіно. А після і з совєтським кіно. Я виписував, що не виписував. Мама на це гроші не шкодувала, хоча вельми мало отримувала у колгасі 10-37 рублів, не більше. Коли 50 рублів, коли 80 мами був заробок у ті 70-60 роки, значить, це було неке багатство. Мама вельми мало заробляла. І тая інфляція, тая розвал Совєтського Союзу для нас на двороти. Він нам не пошкодив моєї сім'ї, бо у нас ніякого фінансового збереження не було. І ось мама мені не шкодувала грошей на часописи, які я хотів, зв'язані з кіномастацтвом. Найперш на екранах Білорусі. Мені з самого початку я подоставав всі номери. З 57-го року, здається, часопіс виходив, і всі номери в мене були. На Сослонь мені якісь знайомих привозила. А у тебе, синок, є такий часопіс? Нема. І мені такий був великий сундук в хаті стояв там в одному покоївчику для мого ложку. І я там всі часописи складував. Мене былі савецкія экраны, ён два разы на месяц выходзіў. Потом тэатр часопіс, потом спутнікі на зрителя на рускай мове, потом украінскія выданні, потом я пачаў кнігі, што звязаны беларускім кінамастацтвам. Гэтыя кнігі нават да сённяшняга дня мене зараз ёсць. І я пра кіно на той час ведаў усё. Я школьнік, ведаў, ну не можна ад прафесар кінамастацтва не ведаў столькі, сколькі ведаў я. І калі ў клуб нам да вёску прывозілі некае кіно, все беглі да мяне і пыталіся, пра што кіно. І я, ідучы з хлопцамі ў клуб, жа расказваў пра кіно, якое мы яшчэ не бачылі. І я сам не бачыў. І точно так на экране было, як я расказваў. Я выразаў з газеты ўсе кадры з фільмаў, все тыя тэксты, все збіраў. Велізарнейшая калекцыя. Яна ў мяне дзесьці ў хаце, ў вёсцы яшчэ захоўваецца. Ну, не ўсё, але захоўваецца гэта. І мяне такая, жа заканчваю я школу сваю вясковую, няпоўную сярэднюю. І думаю, куды ж мне? Все там ідуць, жыровіцкі тэхнікум сельскагаспадарчы. А мне да тэхнікі зусім ніякай цікавасці няма. Не да тэхнікі. Только мог бы я велосипед нарамантаваць. Мне трэба чалавек, які са мной размаўляў бы пра кіно, пра тэатр, пра літаратуру далей. Хаця я ўжо ў 7-8 стаў і пісаць. І мяне такая мара была стаць тэатральным крытыкам. І я, праглядаючы газету, ўжо заканчваю школу і нахожу Магілёўскае культасветвучылішча, такая аб'явачка, тэатральнае аддзяленне. Пасля, ну, непоўна сярэдняй школы можна паступаць туды. А там Магілёў якраз жыў мой хросны з вёскі. І мама з імі звязалася, кажу, мама, о, я сюды буду паступаць. А з вёскі туды ніколі ніхто не паступаў. Это такая далёка, што ж дзесьці 400 кілометраў ад Слоніма. І я сабраўся і паехаў. І я вельмі лёгка паступіў. І што цікава, перад тым, як здаваць экзамен, здаецца, там было два экзамены. Да, два экзамены і творчы экзамен. І калі здаваць творчы экзамен, самы першы, трэба было здаваць этюд. А я, стоячы перад дзвярыма, заходзячы на экзаменах, я пытаюся ў дзяўчатаў, а што такое этюд? А яны ўсе былі ў народных тэатрах, гарадах, па накіраванні, ўсё. А адна дзяўчынка, такая была добрая дзяўчынка, кажа, гэта трэба неяк рукамі паказаць, што ты робіш. Як рукамі? Ну, напрыклад, ты там рыбу ловіш, от, паказваш рукамі, як там, так далі. Ці ты там машыну спыняеш, трэба, ўсё трэба паказаць на сцэне. І я за адну мінуту прыдумаў гэты этюд. Значыць, пашоў я ў лес, ішоў па лесі, убачыў нару, а там ліса ў нары жыла. І я вырашыў гэту лісу злавіць. Всё. І я тут заходжу, сядзіць камісія, 6 чалавек. Все рэжысёры вядомыя. Адзін рэжысёр з Магілёўскага абласнога тэатра. І сярод іх рэжысёр Леонід Петрович Багам'я, які мяне выкладаў. І самы мой любімы рэжысёр і чалавек Валянцін Іванович Ярамаловіч. Родны брат гісторыка Мікола Ярмаловіча. І ён сядзіць, адзіны на беларускай мове вучылішча размаўляў, все яго вельмі паважалі, так далей, все. Ну, дазвалялася там карыстацца некім паказуючы этюдам, толькі сталом, крэсламі, якія былі, нас такая маленькая сцэна была, все. Я паставіў это крэсло так перакуліў, і як быццам я, ну, то нара. І от я так іду па сцэне, все, па лесе, ляжу, грыбы збіраю, сам все прыдумаў. І бачу нару, і стаў так лавіць, і все, і чакаю, калі ліса выскачыць. І тут нібыта ліса выскаквае. І я падаю на гэта крэсла лавіць лісу. І зачапіў адзін канец таго крэсла, і гэтае крэсла са сцэны паляцела проста ў прыёмную камісію і на стол бубух, прама перад рэжысёрамі. Я не знаю, як на тому якога-небудзь рэжысёра не паранила, нічога, не зрабіла ўсё. Я не разгубіўся, вясковы хлопчык. Я ж нават размаўляць не ўмеў. Я размаўляў так, як у маёй вёсцы, з заходнебеларускім дыялектам, так далей. Мова была свая вясковая нават так далей. Што цікава, я не разгубіўся. Я зрабіў гэты этюд да канца і пайшоў. І ў канцы нас всех сабралі і сталі рэжысёры ацэньваць. І Валянцін Іванович Рымалович, слаўны, ой, слаўны, я пра яго нават напісаў уже цэлы вялікі артыкул. Слаўны Валянцін Іванович, я яго першы раз бачу, я падкрэсліў, што я яго першы раз бачу. І ўсе ты рэжысёры, далейшы дваёна сястра Леаніда Дайнекі там была, таксама на рэжысуру выкладала. Інтэлігенцыя, яна застаецца, беларускі інтэлігенцыя, яны всіх ведалі, яны трымаліся ўсе гэтай традыцыі, закладзеныя яшчэ даўным-даўно, 19-х, 20-х, нават у 17-х стагоддзях. Але ж я іх не ведаў нікога. І Валянцін Іванович стае, і он, здаецца, быў старшынёю гэтай прыёмнай камісіі па гэтых этюдах, па гэтай спецыяльнасці, кажа, больш за ўсё мне спадабаўся этюд Сергія Чыгна. А я ж ўсё хацеў забіраць дакументы, я не паступіў. І галоўнае, у яго здарыўся на сцэне такі выпадак, але ён не разгубіўся і паказаў яго гэты этюд да самага канца. І мы яго залічваем з самага першага. Все. А далее я уже экзамены сдал, и все. Я поступил в Могилевское культ-училище на театральное отделение. У нас группа была, группа делилась на две подгруппы. Одной подгруппой был Богомя Леонид Петрович, а другой Валентин Иванович Ермолович. Но я больше сябровал с Валентином Ивановичем Ермоловичем. Ну, по-перше, и он по-русски размовлял. И он вот сам догадался, чему же он где читал, я не ведаю. Ты можешь, Сергей, пишешь верши? Я говорю, пишу. Ну, добро. И одно, что он мне каже. Будьте посвящение литературного объединения при Могилевской правде, якое веде Алексей Пысин. Сходи, коли ласка. Я ему про тебя казал. И я, вязковый хлопчик, где ни разу николи не был, знайшов ту Могилевскую правду, як зараз это таки старый будинок, а двери великие-великие. И такие тяжкие двери, их так тяжко было отчинять. Я двумя руками их отчинял, эти двери. А там одразу другие двери, и ты я. И я зашел в таки будинок. Таки страх был. А треба було пеше найти кабінет, де відбувається тут літоб'єднання, а тут бігуть поети. Ногу собиралося смілі такі за своїми віршами. В основному всі вірші були рускомовні. Пам'ятаю, це літоб'єднання, саме перше, вельми добре. Пишень сидить, такий був Геннадій Зотов, він такі гумористичні вірші писав. І інші поети, письменники, невідомі мені. Ну, давайте читати. Познайомлюсь, кожна по одному віршу читає. Всі читають на русській мові. Дошла до мене черга, и я верш про хлеб. Моя мама хлеб на стол кладе, житневого бохану скибу. Сдается, той бохан гуде, овеявши пахом сядибу. И так далее. И коли все прочитали, там все стали свариться, спрачаться, чей добрый верш, так далее, все. А Пысин так сядить, молчить. И после Пысин, як той Валентин и Иванович Ермолович каже, з усіх вершов мне больше за все сподобався верш Сергея Чижина. Я их и его буду рихтовать до друку. Встал и пошел. А они все на меня глядят, это вы николи не бачили. Я только приехал в Могилев. А этот верш я не покинул в редакции. И десь через два тыдни Валентин Иванович Ермолович выкликает меня и каже, Сергей, чему ты Пысину не покинул свой верш про хлеб? И остатние дошли Пысину терминовую, он будет литературную сторонку Могилевскую правду давать. И я несколько вершов ему, конвертик, занеси, каже, но я не заносил. Я боялся того будинка, тих дверей, яких перейти. Это для меня, ну, я 10 разов ходил около будинка, как занести нечто. Я в конверт их на Могилевскую правду отправил, написал Алексею Пысину. Простый день, выходит Могилевская правда, областная газета. И там литературная сторонка, и сирот вершил, и мой верш. Такого кайфу, такого задовольнения я в своем житті не отримливал николи. Ну, хиба что, як ты друковался мой перший верш у Бяросса в часописе. С часописом я уже спал под подушку, тримаю, так далее, все. А это было другое такое задовольнение. И все. Не сдавалось, что я, навод, больше, чем народный поэт. Я по-иншему после этой публикации на свет гляну. Это вот Могилеве житё, ну, просто ошеломляльно приблизило меня до мастацтва. Одночасово и до литературы. И далее что? Когда я уже заканчивал Могилевское училище, мне по накированию училища вырешили направить в Москву некий институт, на режиссера учиться. Але при умове, что я вернусь в Могилевский областный театр головным режиссером. Але я отказался. Я вельми сумовал по вёсце, по мати. Я плакал, я приезжал. Меня накировали в Пинск на працу директором Дома культуры. Я несколько месяцев працавал и пошел в войско служить. И 2 года я служил на китайской границе, вельми далеко. Ну, это, конечно, марные 2 года. Тем не менее, я там вельми шмат писал военные газеты. Сеча бой кривавы, а пасля чакае слава. З нами Бог, бо з нами правда, райдудар ту ідол дам. Над хорунвай ветер дужи, непокисны лад хоружи. Слухай, ворог, песню бою, райдудар ту ідол дам. Хлопцы б'ються, як малойці, а мені ще з дудою. У бойці хлопотав горою, тікуй за спину, каб не пробили. И так богато я на уладках. Пан налез, да наш чужинец, вось туда тебе испынить. Ды хлопцы допомогуть, край дудар ту и дуда. Ты спознал усе жирады, поспытай тепер гарматы. Хай яны дуду заглушать, край дудар ту и дуда. Только да веселой бойки будет тут далеко. Бачить мое око, ты чуешь в уши, як стогнуть души, як отлетают, я спев меняю. Закованы у панцир плечи, мазали горать под мечом. Спиды на седле осадок, край дудар ту и долдам. Там, где смога перемога, там, где песня шансу много. Ты спокой, мудрый за бойку, край дудар ту и долдам. Гаспадар Сергей, і вы вярнуліся на сваю Слонімшчыну, і ваша краязнаўчая зацікаўленне, ці ваша краязнаўчая такая дзейнасць пачалася з гэтага моманту? Магчыма з гэтага. Я вярнуўся пасля войска з мэты, што я буду паступаць у універсітэт. Толькі я думаў, які факультэты мяне, альбо журфак, альбо філфак, або гістарычны факультэт. Все, это. И я приехал домой, месяц так два отпочил, ну, бо я же спознился, бо я в осень не домлезался, я спознился поступать. И никуда я не пошел, не подрихтовался, деревья никуда. Я уладковался у Сынковичей, славутую нашу вёску Сынковичей, у сельский клуб, директора сельского клуба. Меня подставили. А от Сынкович до моей вёски 1 километр. С моей школы двухповерховой, яка уже нема этой школы, видать Сынковский славутый храм. У Сынковицкий храм это просто, это моя отдушина, коли мне дрянная подыхожу до яго, кладу руки на яго старажытныя 6 стагоддзяў стены, і яны мне надаюць сілу. Храм, які будаваў Вітаўт, я заўсёды цяпер жартую. Вітаўт уцёк з Крэва, хаваўся тут на захадзе, а пасля трапіў на Слонімшчыну, дзе яго сяляне схавалі, збераглі ад пагоні, і ў знак падзякі князь Вітаўт заклаў Сынковіцкую храм. Але гэта, відаць, была тут крэпасць, ад крэпасці толькі застаўся адзін храм Сынковіцкі. І я кажу, са Слоніма, асфальту ж не было са Слоніма да Беластока, як зараз. А ён напрамую ехаў са Слоніма, і ён якраз ехаў там, дзе дзед мой у 1907 годзе, на многа стагоддзяў пазней, пабудаваў хату. Хату на дарозе, па якой ехаў Вітаўт. Гэта такі лёс, такое дараванне, што хто на шляху Вітаўта будаваў хаты, наладжваў жыццё, таму яно можа было і шчаслівае. І храм, відаць, шчаслівы, які выстаяў, усе воіны, усе сцягі мяняліся. І я прыжоў загадчыкам клуба Сынковіча, і кожны раз, кожны дзень, то на ровары ездзіў, то пяшком я праходжу ля гэтага храма. Я там адпрацаваў да лета наступнага года, і я паступіў на дзённае аддзяленне філалагічнага ўсё-такі факультэта. Таму што не памятаю, хто мне сказаў, калі ты будзеш добрым філолагам, то любы філолаг можа быць і гісторыкам, і журналістам тым больш. Так я і паступіў на філалагічны факультэт БДУ. Ну, а там выдатныя выкладчыкі, проста не ведаю, цяпер няма такіх выкладчыкаў. Гэта быў Ніл Гілевіч, гэта быў Степан Александрович, гэта Олег Лойка, гэта Рыгор Семашкевіч, гэта Серафім Андраюк, от з Беласточын, таксама нас крытыку выкладаў беларускую, Кузьма Хромченка, гэта літаратура народаў СССР выкладаў. Вельмі шмат некаторых уже нема, але гэта былі асобы, на якіх просто можна было паглядзець і не сачкаваць, а займацца вучобай. Гэта былі аўтары, якія мелі кніжкі, якія ўсё ведалі. Іншая справа, што яны не маглі гэта ўсё сказаць студэнтам. Хаця Сябан Александровіч як нас выкладаў беларускую літаратуру, ён смела выкладаў. І ён шмат цікавага расказваў нам, а са мною разам на адным курсе вучыліся Сергей Кавалёў, драматург, зараз крытык, Мікола Хаўстовіч, зараз ён у Варшаве, здаецца, узначальвае кафедру беларускай літаратуры Варшаўскага універсітэта. Ну, мы з ім в адным пакоі наводжылі. І іншыя хлопцы і дзяўчаты, якіх можна зараз сустрэць і прозвішчы, якія не зніклі, не прапалі. Нас выхоўвалі шчырымі беларусамі. Але вярнуся яшчэ да Сцяпана Александровича, ён вельмі хварэў моцна і аднойчы, не памятаю, якім это годзе, дзесьці, можа, ў 83-м годзе было, ці калі закончылася першая гадзіна лекцыі, а ён вельмі кашляў, ну, на сухоты хварэў. І мы адзін раз з Міколам Кастоючым да яго падышлі пракансультавацца. Таму што Вячаслав Петрович Рагойш я не згадаў, і зараз ён працуе, то выдатнейшы. Ён навучыў мяне літаратуразнаўству перш за ўсё. А то ён навучыў як карыстацца, як пісаць, як рабіць зноскі, як даследаваць, як бібліяграфію, як афармляць. Гэта ўсё яго школа. Паэтыку, ўсё, ну, ён ўсё растлумачваў, так далей. І Сцяпан Александрович выйшаў, і мы з Міколам падышлі Хаўстовічам нешта яго пракансультавацца. Нас тады, як былі студэнтамі, не ўсіх запісвалі ў нацыянальную бібліятэку, толькі трэба было запісвацца з трэцяга курса. А так з першага нельга было. Але ў нас быў дазвол, што нас запісалі з першага курса і запісалі ў аддзел рэдкай кнігі, ў аддзел беларускі, так далей. Я тады карыстаўся ўжо, што чым хацеў, то я чытаў. Я прыходзіў з бібліятэкі, і мяне стаялі ў вачах часопісы 30-х, 20-х гадоў, што я чытаў, што гэта наогул ніхто не ведаў. Гэта было вельмі цікава. Так зноў вернуўся да Сцяпана Александровича. Мы яго нешта запыталі, а потым ён кажа: "Знаеце што, хлопцы, каб нам хаця бы на суткі пабыць Беларусі незалежнай, суткі хаця бы, 24 гадзіны, мы за 24 гадзіны столькі зрабілі б, столькі паспелі б зрабіць, што хапіла б нам на 100 гадоў. Мы цяпер ўжо колькі гадоў незалежныя?" Эх, Сцяпан Хусейнович Александровіч, падняўся піён, столькі мы упушчана, не зроблена, страчана, столька знішчана. А Сцяпан Александровіч тады, у 80-х гадах, прасіў і хацеў, каб хоць на суткі Беларусь пабыла незалежнай, бо за гэтыя суткі мы вельмі шмат чаго зрабілі б на карысць нашага народа і нашай дзяржавы. На вялікі жаль, гэтага пакуль не адбываецца. Скажыце, але Мінск вас таксама не затрымаў, усё ж такі потым вярнуліся да сябе на Слонімшчыну. Так, я вярнуўся на Слонімшчыну. Як мама мая казала, 5 гадоў у універсітэце хутчэй прайшло, чым 3 гады у Магілёве. Бо мне вельмі цяжка было, я сумаваў усё. Я ж вопытны ўжо быў чалавек, прайшоўшы войска, прайшоўшы і Магілёў, ўжо мяне і дыплом быў, так далей, я і многіх ведаў. Дарэчы, калі я паступіў у БДУ, мы ж друкаваліся, школьнікі, бярозцы, у Піянеры Беларусі, там, у Зорцы, у Чырвонай змені, іншых выданнях. І калі я ўжо паступаў, уже мяне, тыя, хто са мною паступаў, уже ведалі. Завошта мы не бачыліся, але ведалі. І калі мы ж мы паступілі і паехалі на бульбу першую, то некаторыя дзяўчаты шукалі, павінен тут паступіць Сергей Чыгрын. І ён друкаваўся, я з ім здрукавалася, там так далі ўсё. А я стаю побач, я нічого не гаваруся. Там Оля Савастюк, там Таня Марчык, Таня Каваленка і іншыя хлопцы і дзяўчаты. Мы разам друкаваліся. От уже мы дарослымі сталі, відаць, кожны з нас мару. Калі мы ўжо станем дарослымі, і хто-то з нас будзе рэдактарам нейкага выдання, што нам будзе вельмі лёгка і проста друкавацца, вельмі проста, і не трэба, што будзе дасылаць 20 вершаў, з іх толькі адзін надрукуюць, астальныя не, але гэта цярпенне, так далей ўсё. І цяпер мы ўсе прайшлі праз гэтае выданне. І як бы там ні казаць, вядома, адны засталіся на правы бок берага, іншы на левы бок берага. Валік Жданко друкаваўся разам са мной. Зараз ён працуе на беларускай радыё «Свабода». Пасля Алесь Карлюкевіч узначальвае дзяржаўны холдынг літаратуры і мастацтва. Алесь Бельскі, той прафесар, доктар навук на філалагічным факультэце Белдзярж універсітэта. Саша Усеня, ён уже шмат гадоў узначальвае, сам адкрыў такую газету «Часны дэдэктыў». Валодзя Мазго, намеснік редактора «Вясёлкі». Пералічваць всіх гэтых хлопцаў можна бясконца, іх вельмі шмат. І ўсе мы былі завочна знаёмыя, дзе цяпер уже мы ведаем адзін аднаго. І можна было б, вядома, застацца ў Мінску, але мяне ніякай дапамогі не было. Нават я не безняк аблату, як кажуць, паступаў, але я ўжо на старэйшых курсах жаніўся, і ў мяне ўжо нарадзілася дачка, і жонка мая аднакурсніца, мы разам вучыліся, і нам трэба было б нейкае жыллё, і некая, ну, дапамога. І мы ішлі, асабліва жонка, яна па размеркаванню ішла другая. І мы выбралі вольны дыплом, тады вельмі цяжка было гэта выбраць. І мы ездзілі ў Гродна, в Аблано, ну, нам там не вельмі такі добрае месца прапаноўвалі. І я прыехалі ў вёску, прама ў вёску прыехалі. У вёсцы жылі 3 месяцы. Там дачка гадавалася, але я звярнуўся да Анатолія Іверса, слонімскага паэта, і ён зайшоў у раённы аддзел адукацыі і сказаў: «Прыехаў на зямляк, хлопят таленавіты, і вы не маюся яго ўладкаваць». І мяне ўладкавалі ў вёску, лоўсіючы такая, радзіма Васіля Супруна. Я там адпрацаваў 2.5 гады. Але мы змаглі зрабіць прыпіску ў Слоніме, знайшлі кватэру, уладкавалі неяк дачку за гэтыя 2.5 гады, у дзіцячы садок была праблема. І жонцы знайшлі месца ў школе выкладаць рускую мову і літаратуру. І мы так засталіся ў Слоніме. І сталі на чаргу на кааператыўную кватэру. А тады быў такі час, калі Слонімскі раён, прыехала праверка з Москвы, педагогіку правяраць, і Слонімскі раён вельмі паказаў сябе ў маштабах Савецкага Саюза, што вельмі добрая падрыхтоўка. І нават адзін вялікі савецкі чыноўнік з ЦК КББ Ліхачоў. І ён нават выступаў, памятаю, як зараз у Москве з трибуны сказаў: «Беларусі і Слонімскі раён, дзе адукацыя на вышэйшым узроўні». І пад гэтыя праверку педагогам заклалі кааператыўны дом. Нам прапанавалі 3-пакаёвую кватэру, і мы на тыя грошы, это было 3800, трэба было знесці кааператыў грошай, і мама там не ведае, і мы не ведаем, сабіралі ўсе гэтыя грошы, аддалі ўсё, але мы сяліліся ў гэту кватэру, і ў нас толькі быў ложак і халадзільнік, і маленькі стары тэлевізар, і больш нас гадоў 5, і яшчэ да сённяшняга дня мы не можам ніяк выйсці з гэтага становішча фінансаў, усё, але ў нас было жыллё, і гэта ўсё нас выратавала. І мы ўжо нікуды са Слоніма не паехалі. А пасля я ўжо са школы вярнуўся ў дзяржаўную газету ў раёнку. Быў карэктарам, дарэчы. І працаваў. А жонка ў школе, дачка ў садзе. Усё нармальна, здаецца. І я працаваў карэктарам. Карэктарам, але я вельмі шмат пісаў. Даследаваў гісторыю знакамітых землякоў Слонімш, такі былі забыты. І публікаваў публікацыі, і сюда, і Мінск даслаў, ўсё. І калі ўже Беларусь стала на незалежны шлях, я стаў публікаваць такі вострыя, які не ішлі ў раёнку. І Віктор Валадашчук са мною разам. Мы з ім даем рэдактару Прасняку, і ён ўсё выкідвае, нідзе. Вот тады яго ў Мінск, ты матэрыялам, незалежную прэсу. А там же звоняць у райканкам, што-то вашы там журналісты друкуюць такія матэрыялы. І рэдактара ўсё вызывалі ў райвыканкам, там і так далей. І мне рэдактар казаў: «Ты пішы толькі гістарычныя і краязнаўчыя, ты не лезь у гэтыя іншыя праблемы раёна і горада». А чо не буду лезці? Нас просто выгналі з газеты. Амаль што выгналі. Віктор паехаў у газету «Свабода» была працаваць, а я перайшоў у тэатр загадчыкам літаратурнай часткі. Слонімскі беларускі драматычны тэатр, які арганізаваў Мікалай Варвашэвіч, рэжысёр. Ну, тым больш, што я тэатрал яшчэ. А я яшчэ літаратар, тэатр ведаў, ўсё, мне гэта вельмі блізка, наведаў тэатр. Я нават і да сённяшняга дня на палову ставачкі, яшчэ загадчык літаратурнай часткі. Там працую, падбіраю беларускі рэпертуар. Калі быў Мікалай Варвашэвіч галоўным рэжысёрам, тэатр працаваў толькі на беларускай мове. І дзеля гэтага быў адкрыты тэатр, каб прапагандаваць беларускае тэатральнае мастацтва. Вось я туды перайшоў. А пасля прайшоў час, і мы з Віктарам Валашком вырашылі стварыць сваю газету. У нас такая мара была яшчэ ў «Весніку». Што мы і зрабілі, і зараз вот Слонім існуе газета, дзе я працую. Але я правильна, відаць, зрабіў такі выбор, што тады пасля Магілёва я не паступіў на журфак. Я прыйшоў да такой высновы, а цяпер 100% упэўніваюся, што журналістыка – это не моя работа. На вялікі жаль, гэта не моя. Я не люблю журналістыкі. І гэта шчыра ўсім прызнаюся. Но мяне іншага выхаду няма, як прыходзіцца яшчэ працаваць журналістам. Журналіст у Беларусі – гэта вельмі цяжкая прафесія. І наогул журналіст – гэта трэба займацца толькі журналістыкай, больш нічым. А мяне да іншага душа ляжыць. Я люблю літаратуразнаўства, я люблю краязнаўства, я люблю гісторыю, пісаць, ну просто шалёна люблю даследаваць. І калі знаходжу зараз такіх людзей, пра якіх мала пісаць такія звесткі, ну просто гэта самае вялікае лякарства, якое мяне падтрымлівае. Thank you. заканчивается вечер, успомином становится день. На мгновенные кропельки вечности разлетается шерох надей. И тады аж до самой раницы мои думки шукают тебе, и межволи губляются у памяти, коли знов починается день. Далекое, далекое, не убачить, не почуть, и знов тебе далекое, я снить и снить хочу. Подяванням я старанно планую протяг, але мары живуть поза планами, поза межами сенсу життя. Тільки сни поспівають за мроями, тільки ночі яны найближей. І здається, що здійсниться з долею, але знов починається день. Далекое, далекое, не убачить, не почуть, и знову тебе далекое, я снить и снить хочу. Дар Сергій, ви тримаєте зараз книгу, це нова книга, «Білоруська Білосточина». І це ще не апошнє, тепер рихтується, так зрозуміло, до друку наступне, так? Так, це моя така задумка, і не моя, а просто не сказати, що вона випадково народилася, а це справді некий плен праці. Тому що на протягу амаль 10 годів, дякуючи супрацовникам Нівы, щирим вельми супрацовникам, і дякуючи Віталю Лубу, з яким я вже сябрую 20 годів, дякуючи редактору Євгену Вапа, які публікували 80% цих артикулів, пройшли про тыднёвік Ніва. Може бути, вони не всі з історичного боку вартые артикули. Буває, у некоторых шмат нового відкриття, у некоторых менш, і так далі, все. Но в цілому, гэтыя артикули і склали таку книжку «Білоруська Білосточина». І може навіть назва трошки не на користь польської Білосточини на сьогоднішній час, но тим не менш, коли глядець з історичного боку, гэта народилася така книжка з назвою «Білоруська Білосточина», куди увайшли гэтыя артикули, які розказують про белорусский рух на Белосточине в 20-м стагодзе, особливо в первой половине 20-го стагодзе, какая рассказывается про белорусов, знакомитых белорусов, якія лёс якіх раскинул по всем свете, але они были родом отсюль, из Белосточины. Многие из них были репрессированы, многие из них семьями выехали, как репатрианты, их просто выгнали отсюль туда, в Советский Союз. Некоторых выгнала и первая, и другая сусветная войны. Едьте туди на усход, а ви там, вас чекає райське життя, а сюди не змогли не вернутися. Про льос цих людей, про льос білорусов. І народилася ця книжка, яка вийшла в Мінську, в книгозборі, видавецтво, в Мінськім книгозборі. Може, навіть, щиро кажучи, одна з моїх самих лепших книг. І зараз, коли все буде добре, подобна книжка вийде у Білостоку, планую вийти, може, в кінці, на самому при кінці цього року. Але це буде інша книжка. Яна, тут і пра рух распавядаецца, тут і пра кніжкі, пра выданні распавядаецца. От гэтай беларускай Беласточнай. А тая кніжка, якая выйдзе ў Беластоку, яна будзе расказваць чыста пра людзей, у якіх больш за паўсотні беларусаў, знаных беларусаў з Беласточнай, якія былі адсюль родам, ці шмат гадоў тут прыжылі, толькі пра гэтых людзей. Гэта будзе маленькая такая энцыклапедыя, якая была карысна не толькі для Беларусі, але для тых людзей, якія тут жывуць, для школ, для ліцэяў, наогул для гісторыі і Беларусі, і Польшы, таму што многія прозвішчы згубленыя, малавядомыя асобы, яны шукаюцца да сённяшняга дня. Вось пра гэтых людзей будзе расказвацца новая кніга. Я яе вельмі чакаю. І яна будзе адрознівацца яшчэ з тым, што ў ёй будзе вельмі шмат здымкаў. І як гэта ўсё тут зробіцца, як гэта ўсё спланіруецца, я яшчэ не ведаю. Но я радуюся, я чакаю вельмі эту кніжку. Гэта мой падарунак і як падзяка за тое, што мае равеснікі, старэйшыя сябры, якія тут жывуць, старэйшыя беларусы, журналісты, літаратары, мастакі, падзяка і ім. Я думаю, будзе гэта наша агульнае свята. Таму што гэта ўпершыню зроблена. Столькі часу прайшло, а такой кнігі, каб сапраўды на беларускай мове расказаць пра беларусаў, Беласточны не было. Беларусі. Але тут на Беласточні гістарычнае таварыства, Ніва, літаб'яднання, Белавежа вельмі шмат робяць. Праводзяць канферэнцыі, сустрэчы, семінары, выдаюць кнігі. Ну ёсць чаму павучыцца. Так і павінна быць. Бо інакш нічога не атрымаецца. А пісаць і даследаваць нам ёсць вельмі, вельмі шмат. Вот гэтым, з гэтага пункту гледжання, беларусы самыя шчаслівыя людзі ў свеце. Бо нам трэба яшчэ даследаваць Беларусь, гісторыю, пра сваіх людзей. Мільён гадоў мы ўсё не напішам. Ну што там тыя галандцы ці шведы? Яны ж столькі панапісвалі. А мы ж нічога практычна не пісалі. З усёй гістарычных усіх падзей, гістарычных часоў, пра людзей у нас только сказано и написано, может, 10%. А 90% треба нам працаваць. Працаваць, працаваць, працаваць. Спадар Сергей, дзякую вялікі за размову. Я, гледзячы, ведаеце на ваш такую імпэт да жыцця, да працы. Я нават не спадзяюся, упэўнена, што яшчэ пабачым шмат вашых кніжак. Шмат вы здолееце яшчэ сапраўды адкрыць гэтых старонак, даследаваць. І я хачу вам, ведаеце, што пажадаць, паслухаўшы вас, каб прыйшоў той час, калі б вы маглі проста займацца тым, што да чаго ў вас ляжыць вашае сэрца, вашая душа, а не тым проста чым. Не тое, што трэба, а тое, што хочацца. Дзякую вялікі. І я дапоўню яшчэ твае словы, што сказаў некалі паэт Віктор Стрыжак, а мы з табой яшчэ даробім, чаго другія не змаглі. Так хочацца ўсё-такі дарабіць, чаго не змаглі другія, чаго не змагла наша гістарычная навука і краязнаўча. Дзякуй всім вам таксама. У госці да Сергія Чыгрына, які любіць тэатр, але недалюблівае журналісцкую працу, даследуе лёсы людзей сваёй роднай Слонімшчыны ды шмат піша, з вамі наведвалася Яна Запольская. Прыйшоў час развітвацца, але толькі да наступнай нядзелі. Да сустрэчы з рацыяй у гасцях. Паміж намі возера ночы і ў чорнай яго вадзе пахаваў я свой грэх аднойчы і ад Бога і ад людзей. Чым становішся ты мне бліжай, тое возера ўсё глыбей. І ўжо памяць не плыт, а крыж мой, што ўрос у прадоны глей. Але чаму тады, скажы, так соладка на тым крыжы, мне паміраць і далі жыць, чаму, скажы? Няхай з гадамі ўсё радзей, цвітуць лілеі на вадзе, ад іх святла ўсё глыбей, начное возера надзей. Паміж намі в акно нябыту зазіраю яго ізноў, і ўжо памяць не крыж, а плыт мой, што вяртае на выхад. віску сну. Але чаму тады, скажи, так солодка на тым крыжы, не паміраць і далі жыць, чаму, скажи? Нехай з гадамі ўсё радзей цвітуць лілеі на вадзе, ад іх святла ўсё глыбей начное возера надзей. Я ведаю, чаму тады так соладка на тым крыжы, не паміраць і далі жыць, таму што ёсць са мною ты. Нехай з гадамі ўсё радзей цвітуць лілеі на вадзе, ад іх святла ўсё глыбей начное возера надзей. Начное возера надзей. Начное возера надзей. Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе.